Tylko na cele dobroczynne. Nazywa się pan Teenage Wildlife. To jego jednoosobowy zespół. A Minimax wróci za 5 minut. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 grudnia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. 15 osób rannych w Dijon w Burgundii. Kierowca z okrzykiem Allah jest wielki wjechał samochodem w przechodniów. Petro Poroszenko chwali Aleksandra Łukaszenkę za wsparcie jedności terytorialnej Ukrainy i oferuje Mińskowi pomoc w rozwoju stosunków z Unią Europejską. Sandra Zo w Buenos Aires odzyska wolność. Tamtejszy sąd uznał, że orangutanica co prawda nie jest człowiekiem, ale jednak osobą bezprawnie pozbawioną wolności. A serwis zaczynamy od informacji z Francji. W Dijon w Burgundii kierowca z okrzykiem Allah jest wielki wjechał samochodem w przechodniów. 15 osób zostało rannych, stan dwóch jest ciężki. To drugi taki przypadek w ostatnich dniach we Francji. Z Paryża Marek Brzeziński. Według świadków sprawca krzyczał Allah Akbar. To ten sam okrzyk, jaki wznosił autor niedawnego ataku na posterunek policji w miasteczku położonym nad Loarą, tym razem w Dijon. Prowadzący samochód miałby swój pojazd celowo skierować przechodzącą ulicą grupę ludzi. Jechał po chodniku przez 1,5 kilometra. Kto żyw, uciekał przed rozpędzonym samochodem, jakby to była scena z filmu. Sprawcę ujęto. Według nieoficjalnych informacji nie był to jednak zamach terrorystyczny. Niemniej rzecznik francuski amerykańskiego MSW twierdzi, że dochodzenie trwa, aby sprawdzić, czy był to gest osoby psychicznie niezrównoważonej. Islamiści chcą, aby z jednej strony w tego typu atakach padło jak najwięcej ofiar, ale z drugiej ważniejsze jest dla nich to, aby w społeczeństwie zasiać atmosferę strachu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mimo zapowiedzi prezydenta Ukrainy, w Mińsku nie udało się dziś zorganizować spotkania grupy kontaktowej w sprawie wschodniej Ukrainy z udziałem przedstawicieli Rosji i separatystów. Zamiast tego Petro Poroszenko spotkał się w stolicy Białorusi z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i chwalił go za wsparcie jedności terytorialnej Ukrainy. Oświadczył, że Kijów może pomóc Mińskowi w rozwoju stosunków z Unią Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego. W komunikacie ze spotkania znalazł się też zapis o umożliwieniu transmitowania na Białoruś programu jednej z ukraińskich stacji telewizyjnych w celu, jak to napisano, obiektywnego informowania o wydarzeniach na Ukrainie. Tymczasem szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiada w rozmowie z Polskim Radiem, że pomoc finansowa jest priorytetem Unii w polityce wobec Ukrainy. Ujawnił, że ta pomoc, organizowana wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Międzynarodowym Funduszem Walutowym, może wynieść nawet 2 miliardy euro. Tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, która wymaga reakcji natychmiast, nie w przyszłym roku, bo w przyszłym roku to może być za późno. I to jest oczywiście przede wszystkim pomoc finansowa i no, jesteśmy już przygotowani. To nie będzie tyle pieniędzy, ile Ukraina potrzebuje, ponieważ te potrzeby są bardzo duże, ale poważna suma. Drugim ważnym elementem wsparcia dla Ukrainy ma być pomoc humanitarna. Donald Tusk przypomniał, że między innymi polski rząd wystąpił z taką inicjatywą. Sąd w Buenos Aires nakazał wypuszczenie na wolność orangutanicy trzymanej w tamtejszym zoo. Sąd uznał, że co prawda nie jest ona człowiekiem, ale jednak osobą bezprawnie pozbawioną wolności. W listopadzie obrońcy praw zwierząt złożyli w sądzie pozew o zbadanie legalności przetrzymywania w ogrodzie zoologicznym 29-letniej samicy imieniem Sandra. Autorzy pozwu podkreślali, że małpa ma wystarczająco dużo funkcji poznawczych, by nie traktować jej jako rzeczy. Sąd zgodził się z tą argumentacją i orzekł, że Sandra ma pewne podstawowe prawa jako osoba nie będąca człowiekiem. Małpa urodzona w niewoli w Niemczech ma zostać przewieziona do rezerwatu przyrody. Zdaniem argentyńskich obrońców praw zwierząt wyrok otwiera drogę do kolejnych pozów w sprawie uwolnienia zwierząt przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych, cyrkach, oceanariach i laboratoriach naukowych. To był ostatni weekend przed świętami. Centra handlowe przeżywały prawdziwe oblężenia, a w sklepach odbywało się zakupowe szaleństwo, bo do Wigilii tylko kilka dni i niewiele czasu zostało na poszukiwanie świątecznych prezentów. W taki dzień jak dziś najważniejsza była strategia. Mamy tylko jeden dzień, 3 godzinki na to i idziemy zgodnie z planem. Okay, jaki macie plan? Kupić prezenty. Mamy mniej więcej wybrane, więc idzie łatwo. Ale idzie z kobietą, więc to jest tak, że wchodzisz do sklepu i z tego sklepu wychodzisz, czy jednak chodzicie, się zastanawiacie? Mamy dzisiaj akurat ustawiony, komu kupujemy prezenty, więc wchodzimy, jak się nic nie rzuci, to wychodzimy. Ludzie pewnie zapomnieli kupić prezenty dla bliskich i kupują teraz. U nas jest tak, że na przykład mój głos jest bardziej taki racjonalny. Żona kupuje oczami, a tutaj dostaje potem racjonalny jakby reprymendę, że jednak nie, że to jest zbędny zakup. Aha, na tej zasadzie. Aha. Żona wybiera, a pan mówi nie. Tak. Na organizację tegorocznych świąt Bożego Narodzenia Polacy zamierzają wydać średnio 486 zł na prezenty, o 100 zł mniej. To był Serwis Trójki. Na wschodzie Polski deszcz ze śniegiem, w innych regionach deszcz i od 0 stopni w Suwałkach do 5 w Koszalinie. Tak będzie w nocy. Jutro znowu dużo chmur, deszczu i wiatru, ale za to jeszcze cieplej niż w ostatnich dniach. Przeważnie 7 stopni, na Suwalszczyźnie chłodniej, tam tylko 6, we Wrocławiu cieplej 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 23. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy śnią, sen mnie

to the narcissist, better watch yourself. You wanna know what Zeus said to narcissist? You better watch yourself. A to też zwiastun. Za miesiąc ukaże się ten album. Marilyn Manson, oczywiście, że państwo rozpoznali od razu. Utwór się nazywa Deep Six. Drugi już poznajemy z tej przygotowywanej na 2015 rok płyty. Piszą państwo, adresując minimax@polskieradio.pl, bo to jest adres tu właśnie do studia. Pytają państwo, czy ja wiem o tym, że ZZ Top przyjeżdża. Wiem. Nie mam żadnego nagrania dziś przy sobie, ale ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się, że przyjeżdżają do Doliny Charlotte. ZZ Top i Santana. 3 lipca chyba ZZ Top, a 4 Santana, ale może jest odwrotnie, więc... Ale jeszcze mamy trochę czasu, prawda? Pół roku? Cieszmy się, ZZ Top, no kiedy ostatnio byli? Ja pamiętam sopocki koncert. Owszem, pamiętam, jak oni byli tu, przyjechali czajką, takim samochodem czajka. Przyjechali na Myśliwiecką 91 chyba, do Tonacji Trójki. Przyjechali zepsuć audycję, no i zepsuli troszkę. Pobyli z kwadrans i pohałasowali troszkę i powiedzieli, że radio jest niezwykłym medium, nigdy nie wiadomo, jak z wędkowaniem, nigdy nie wiadomo, co się ułowi. No więc tak, spróbujemy, żeby państwo nie wiedzieli, co się ułowi przez 3 najbliższe kwadranse, przy czym od razu mówię, że pierwsze 20 minut od teraz to będzie muzyka związana z Opposition, zespołem brytyjskim, w jakimś sensie, a potem może się uda nawet cały taki kwadrans, który już będzie troszkę wigilijny. Pytają mnie państwo, co się będzie działo w wigilijnej tonacji, czy będziemy przygotowywać jakieś dania. Nie, nic nie będziemy przygotowywać, to już będzie 2 po południu. Żadnej sałatki ostatniej szansy. Państwo, gdyby chcieli, to sami mogą, bo już tyle razy była przerabiana sałatka i to było krojone nawet na tym stole. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Ani ciasta deseru ulubionego Hemingwaya też nie będzie. Natomiast w najbliższą środę od 14 do 16 pod hasłem muzyka do ubierania choinki. Pod tym hasłem chciałem wyczyścić troszkę swoich okładek płyt. Ja mam takie niektóre pobrudzone okładki, a państwo pewnie mają czyste. I pomyślałem, że jak przyniosę, to się zamienię z państwem. Może ktoś będzie chciał mi dać czystą okładkę, na przykład niepobrudzoną przez Petera Gabriela, a ja oddam pobrudzoną okładkę. I tak będziemy się zamieniać. Nie wiem jeszcze, ile przyniosę takich okładek, ale myślę, że z 5, 7, może 9. No 5 to ja już mam wybranych, ale jeszcze dobiorę, bo chcę, żeby to była też taka muzyka przedświąteczna i piękna. Muzyka do patrzenia na choinkę. Dobrze, zaczynamy. Najbliższe 20 minut związane z zespołem Opposition. Płyta Blue Alice Blue. Na niej strona pierwsza, utwór pierwszy. O tym utworze opowiadał państwu Markus. The Man Who Almost Shaves. Jakież to jest niezwykłe, że można mieć syna. A on kiedyś będzie się golił. My tongue blowing smoke rings. like a grown up, like a man who almost shames. The light shine on me Rok 1990. Ta płyta Blue Alice Blue. The Man Who Almost Shaves. Utwór pierwszy na stronie pierwszej. Na płycie kompaktowej, z której przed chwilą tworzyłem dla Państwa to nagranie, też jest napisane, że to strona pierwsza, strona druga. Ale to francuska płyta, więc to może chcieli, żeby tak było. To znaczy w pewnym sensie francuska, bo proszę sobie wyobrazić, to jest płyta wydana u nas. Jak najbardziej. Francuska płyta, ale przedrukowana u nas. Nie do sprzedaży, głosi napis, gdziekolwiek poza terytorium Polski. No, proszę bardzo. 1990 rok. Tak, miłość paru osób do zespołu Opposition spowodowała, że przyjechał do Polski nie tylko na koncert w 1991, nie tylko wydał u nas swoją płytę, ale również obejrzał koncert zespołu Manku. Opowie Państwu o tym, znaczy odczytam słowa, który mi o tym opowiadał. I potem, no właściwie mogę powiedzieć, przyjaźniliśmy się przez jakiś czas, ale w zespole Opposition nie działo się najlepiej. Właściwie prawie, że powstały dwa osobne zespoły. Mark Long prowadził swój, Markus prowadził swój. Jeden miał siedzibę w Londynie, drugi w Paryżu. Tak się nie dało. Gdy Markus pojawił się tu u nas na Myśliwieckiej, 15 maja 1993 roku, po południu, sobota. Sobotnia popołudniowa, zapraszamy do trójki. Był trzy kwadranse, nie spieszył się. I zapisałem sobie, że najbardziej zapamiętałem spokój, jaki wniósł do radiowego tygla, gdy tylko usiadł przed mikrofonem. Nie mówiłem Państwu, że nie mam tej rozmowy. Gdzieś powinna być w szafie, ale od 93 roku przeprowadzaliśmy się z szafą, ja i szafa, przynajmniej ze 4 razy. Więc gdzieś ta taśma mogła się zawieruszyć. Została znaleziona w 98, a może w 97, przez młodzież, która uczyła się wtedy w Trójce Zawodu, między innymi przez Patrycję Długoni. To właśnie Patryszka wpadła chyba na ten pomysł, żeby te wywiady takie dla tej młodzieży niezwykłe, jak oni dziwnie mówią, ci artyści, i kim oni w ogóle są. Te wywiady, które ja nagrywałem tak na wszelki wypadek, żeby może wrócić potem do tej rozmowy, one się ukazały w książce. I ja na potrzeby książki całą tę rozmowę z Markiem, z Markusem spisałem. A Patryszka dwa maleńkie fragmenty na płytę kompaktową z tej taśmy wyłuskała. I te dwa 20-sekundowe fragmenty utrzymały się do dzisiejszego dnia. Proszę posłuchać tych pierwszych 20 sekund, a potem całą długą wypowiedź Markusa ja Państwu przypomnę. It feels so like that, because particularly with music, you get so involved with one album, and then when the album's finished, straight away you're out on a tour, and then when the tour's finished, you do a video, and then you go straight into the studio again, and then suddenly you've done 5 albums in 10 years. 10 lat to długi okres, także w muzyce. Czuję ten upływ czasu. Mark nie lubi, gdy mu się o tym przypomina. Właśnie rozmawialiśmy przed kilkoma dniami, powrócił tytuł Intimacy i że to minęło już 10 lat. Muzykom czas biegnie szybciej. Nagrywasz pierwszą płytę, pierwszy teledysk, następuje trasa koncertowa, już trzeba szykować nowy materiał, bo za chwilę nagranie. Nagle okazuje się, że to już 5 album. 10 lat minęło, owszem. Opposition odniósł pewien sukces, chociaż nie w sensie komercyjnym. Mark i ja byliśmy i jesteśmy nadal zainteresowani muzyką o większej trwałości. Można do niej wracać wielokrotnie, nawet po latach. Tak wiele przebojów dociera do nas, zdobywa popularność, a po kilku miesiącach zapominamy i o tych utworach, i o artystach, którzy je stworzyli. W latach 1987-88 podpisaliśmy kontrakt z wytwórnią EMI, która obiecała nam, że jeśli zrobimy niewielkim wysiłkiem krok w stronę komercjalizacji, poprzemy piosenki teledyskami, każdy z nas będzie parkował własnego Rolls-Royce'a przy swoim własnym basenie. Z niedojrzałości chyba, bo nie znam innej przyczyny, zgodziliśmy się, zastrzegając tylko, że nie będzie to muzyka wydawana pod szyldem Opposition. I tak pojawiła się płyta zespołu Soul. Są na tym albumie fragmenty, które lubię, lecz dopiero gdy zmyje się cały makijaż, spojrzy głębiej pod powierzchnię, to będziemy tam my, Mark i ja. Nie zmienia to faktu, że Soul sprzedała się w ciągu pierwszego roku od wydania w większej ilości egzemplarzy niż wszystkie albumy Opposition łącznie i to do dnia dzisiejszego. Teoretycznie zgadzam się, że jeżeli płyta się sprzedaje, a jest dobra, to nie ma w tym nic złego. Ale jest coś ważniejszego od pieniędzy, szczególnie w świecie muzycznym. Musisz lubić płytę, którą nagrałeś, bo zaraz po wydaniu jedziesz z nią w promocyjną trasę koncertową. A Soul była jak za słodki tort z za dużą ilością lukru. Była impertynencka, zbyt bogata, zbyt gładka. Na życzenie wytwórni musieliśmy wielokrotnie zmieniać słowa, linijki tekstu, czasami treść tego, co chcieliśmy powiedzieć, a przecież przesłanie w utworze jest dla autora bardzo ważne. Pamiętam dokładnie, jak na przykład w piosence Are You Sure? Usuwaliśmy słowo nienawiść, by ją dostosować do wymogów rynku. I ten utwór, wyobraźcie sobie, jedyny wydany na małej płycie, stał się przebojem w Ameryce i w Anglii. Posłuchają go państwo? Nie jest długi, 3 minuty z małymi sekundami. teledysk do tej płyty, ja go nigdy nie widziałem, ale wiem, że został wybrany w stacji MTV, teledyskiem miesiąca. Utwór był w 20 najpopularniejszych w Stanach. W Anglii chyba nie, ale niedaleko. No i właściwie wyglądało na to, że będzie to start jakiejś niezwykłej kariery. A Markus mówi tak, album Soul ma naprawdę za dużo makijażu, nie mogę go lubić. Jego komercyjny sukces był bardzo stresujący, szczególnie, że rodziła się już nowa płyta Blue Alice Blue, to ta, której słuchaliśmy kwadrans temu. Ta płyta była nagrana zaraz po Soul i mimo, że wydana pod nazwą Opposition, okazała się dziwnym doświadczeniem, bo byliśmy obaj w depresji. Nie znam mocniejszego słowa, by określić ten stan. Po raz pierwszy w życiu muzyka straciła dla nas swój czar. Pisaliśmy piosenki, mieszkając w Los Angeles, w pięknym domu przy plaży, codziennie, w coraz większym stopniu zdając sobie sprawę z tego, jak trudno jest nam wrócić do przesłania Opposition i obawiając się, czy nasi odbiorcy odnajdą tamtych nas. No proszę bardzo, to jest rok 90, o czym rozmawiamy w tej chwili? 89, 90. W 93, gdy Markus pojawił się tu, mogę nawet powiedzieć w sąsiednim studiu, o dwie i pół szyby, gdyby były dwie szyby przede mną, to po tamtej stronie szyby on się pojawił. Studio M4, 15 maja 1993 roku. Opowiedział wtedy, że miał okazję usłyszeć polską muzykę, bo przyjechał na zaproszenie firmy fonograficznej MJM. Przyjechał zainteresowany świetnym brzmieniem zespołu Manku. Powiedział tak, miałem świadomość, że słucham płyty w obcym języku, ale również, że ta muzyka działa. Spędziłem z Manku 3 dni i mam szczerą nadzieję, że będziemy wkrótce pracować razem nad drugim albumem zespołu. Widziałem koncert i nie chciałbym być niegrzeczny wobec kogokolwiek, kto pracował przy pierwszej płycie, ale na żywo Manku zabrzmiało o wiele lepiej. Byłem tym występem zachwycony. Muzycy natomiast stwierdzili, że koncert im nie wyszedł. Ciekaw jestem, jak brzmią, gdy im wychodzi. Może usłyszę. To powiedział na koniec tej wizyty w sobotniej popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 5 miesięcy później zespół Manku pojawił się w Paryżu, w jego studiu i do grudnia pracowali nad płytą, która się ukazała w 1994 roku. To drugi album zespołu, nazywa się Twój Wstyd. Proponuję Państwu jeden fragment teraz, a potem jeszcze jeden drobiażdżek. Toczy i szukasz mnie. Płyta zespołu Manku. Płyta czerwona, na nią mówiliśmy wtedy. Nazywa się Twój Wstyd. Sięgnąłem na półkę i sam się zastanawiałem, ile płyt zespołu Manku w ogóle istnieje. Znalazłem 4. Na swojej półce 2 to są te pełnometrażowe, nazwijmy ją, pełnospektaklowe płyty. Pierwsza, oryginalna, czyli Manku Wyprawy, i druga, Twój Wstyd. Do tego jeszcze znalazłem taką małą płytkę z 5 utworami, wśród których są 2 wersje Wypraw i takie różne drobiazgi, i jedną płytkę z zaledwie jednym utworem w 2 wersjach, zwykłej i akustycznej, taki trochę świąteczny, Na Twojej Ulicy. To cała działalność i szkoda, że zespołu nie ma. No, pozostały nam te płyty. Na tej drugiej słychać Markusa. Och, jak bardzo pięknie. W 2 utworach, w 3 może nawet, śpiewa. W jednym śpiewa właściwie cały utwór, to jest jego. Zamykający płytę króciusieńki, Weakness. Proszę posłuchać. Markus na wokalu, Krzysiek Łebski drugi głos, i do tego Radek, Radosław Łuka, który tu w tym utworze gra na fortepianie, klawiszach i, jak się okaże na końcu, obsługuje drzwi, co również jest w książeczce wymienione. druga płyta zespołu Manku. Płyta, która się nazywa Twój Wstyd. No i kwadrans nam został do końca audycji. Pozostanie jeszcze Markus, ale i to już będzie taki kwadrans świąteczny. Markus powiedział mi wtedy, przypominam, 15 maja 93 roku, sobotnia popołudniowa, zapraszamy do Trójki, że na tej przygotowywanej płycie War Begins at Home on wraca do The Beatles i to więcej niż tylko młodzieńcza fascynacja. Byli częścią mojego życia, zanim posiadłem świadomość muzyki. More than a passion, it was part of my life before I was aware of music. And I remember sitting in the car with my parents, with my father, when he went, my first recollection is when he went to buy the Beatles For Sale album. And I remember seeing it come into the car in its plastic bag, how excited I was and how much I desperately wanted to get home to listen to it. And all my family learning the songs as quickly as we could so that we could sing them with all the harmonies. Byli częścią mojego życia, zanim posiadłem świadomość muzyki. Pamiętam, jak czekałem w samochodzie, gdy ojciec poszedł do sklepu, by kupić wydaną właśnie płytę Beatles For Sale. Widzę go, jak wychodzi z nią, zapakowaną w plastikową torebkę. Pamiętam, jak bardzo byłem podniecony, gdy jak najszybciej chcieliśmy znaleźć się w domu, posłuchać jej, nauczyć się piosenek, a potem całą rodziną śpiewać na głosy. Sądzę, że ta fascynacja nie opuści mnie do końca życia. Na nowej płycie znajdzie się utwór oparty na trzech dźwiękach i trzech słowach z The Beatles. Album będzie miał tytuł War Begins at Home. No i pojawiła się ta płyta. I od razu odnaleźliśmy ten utwór. Choose, 'cause they got wisdom. zespół Opposition z albumu War Begins at Home. No i ten kwadrans z taką muzyką już świąteczną troszkę. Jestem pewien, że znają Państwo wersję utworu All Together Now sprzed lat. Przypomnę tylko, że to utwór, który został zaśpiewany między innymi przez znanych piłkarzy po to, żeby przypomnieć teraz akurat o setnej rocznicy meczu, który odbył się w czasie I wojny światowej koło Ypres w Belgii. W Boże Narodzenie drużyny francuska i niemiecka zagrały w piłkę nożną. Na chwilę nie było wojny. W tym utworze śpiewają i rozpoznają ich Państwo Julian Lennon i Holly Johnson, i Sachs, i Joe Wobble, i David Gray. To wszystko ujawniło się 14 grudnia, tak żeby było z Państwem na te święta. Zespół Peace Collective. All Together Now, Peace Collective 2014. Tak, bo to setna rocznica tego meczu w Te Boże Narodzenie. Drodzy Państwo, ostatni utwór dzisiaj i najdziwniejszy ze wszystkich, ale uprzedzałem Państwa i schowałem go na sam koniec, bo to już będą absolutne święta. Parę tygodni temu zszokował nas wszystkich, gdy zaśpiewał utwór The Beatles, a teraz... Czy ktoś przypuszcza, że on sięgnie do tego repertuaru?